ज़रूरी काम, कोई कारोबार है या कोई नौकरी है, इसके अलावा जितना वक्त है बाकी सारा का सारा कर्जा नमाज़ों में सर्च करें। कितनी हमारी नमाजें बाकी होती हैं ज़िंदगी में? कज़ा नमाजों को लौटाने की फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि जो कज़ा है वो कर्ज़ है। बाज़ लोगों में नवाफिल का बहुत शौक़ होता है, इशराक भी पढ़ रहे हैं, चाश भी पढ़ रहे हैं, अवाबीन भी पढ़ रहे हैं और वैसे नमाजी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे तहज्जुद का वक्त है, आदमी की आँख खुल गई है या पढ़ना चाह रहा है तहज्जुद, दो चार रकात नमाज पढ़ने में कोई गलत वो नहीं है, लेकिन जो कज़ा बाकी है नमाजें उनको लौटाने की बहरहाल फिक्र होनी चाहिए। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ख़ास तौर पे अगर डॉक्टर तनवीर साहब हमारे यहाँ रहते थे सामने, हज़रत मौलाना मसूर जलालबादी साहब के खलीफा थे, कह लगे हम हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के पास गए बैत होने के लिए, तो हज़रत ने फरमाया कि नमाजें तो बाकी नहीं है ज़िम्मे में। हमने कहा नमाजें तो बाकी हैं, बस वो वैसे तो पढ़ते हैं लेकिन कभी गपचपी मार देते। हज़रत ने फरमाया हिसाब लगा के नमाजें बताओ और नमाजें पढ़ो सर। तो फिर कहने लगे पढ़ना शुरू किया हमने, फिर अपने एक वाक़ा सुनाया, कहने लगे शाहजहाँ के दौर में पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, शाहजहाँ मस्जिद बनानी थी, क्या करना था, तो उसने कहा कि जो साहिब तरतीब हो वो आके मस्जिद की बुनियाद रखें, मस्जिद के अंदर आके हिस्सा डालें। तो शाहजहाँ को इलाके में साहिब तरतीब लोग नहीं मिले उस ज़माने में, और कृपा फरमाने लगे कि हमारे हजरत ने पता नहीं कितनों को साहिब तरतीब बना दिए। साहिब तरतीब का मतलब होता है कि ज़िम्मे में कोई नमाज बाकी नहीं, और साहिब तरतीब का फिर मसला ये है कि अगर उसकी कोई नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो अगली नमाज में उस वक्त तक शामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो पिछली नमाज ना पढ़े। ये एक उसका एजाज़ है कि भाई वो नमाज, हाँ इल्ला है कि वक्त निकल रहा हो अगली नमाज का, तो फिर ये कि वो पढ़ सकता है नमाज, वक्त वाली नमाज भी पढ़ सकता है। बहरहाल ये अगर अल्लाह ताला साहिब तरतीब बना दे तो फिर ये मसले पूछ लीजिएगा कि साहिब तरतीब के क्या मसाइल हैं। अल्लाह अकबर। मौजू की तरफ वापस आ जाते हैं, जो हमारा मौजू था, बात चल रही थी तकदीर के हवाले से, बात चल रही थी, ये मौजू तकरीबन हमारा ख़त्म हो गया है, बस आज इसको कुछ इख्तितामी बातें मैं अर्ज़ कर दूँ। अल्लाह ताला से हमेशा खुशगुमान रहना चाहिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान इंसान के दिल में बदगुमानी पैदा करता है, लिहाजा शैतान की तस्दीक ना करे कभी, कभी ये ना सोचे कि अल्लाह ताला ने मुझे किस हाल में रखा हुआ है। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखते हैं वो इंसान के लिए बेहतर होता है। बीच में वाक़ सुना था मैं सालबा वाला, वो बीच में रह गया था, सुनाया नहीं था गालिबन मैंने इसी दौरान, कि एक शख्स आया आप वसलम के पास और कहा या रसूल अल्लाह दुआ फरमाइए, बहुत परेशान हूँ, आप जो है अल्लाह ताला बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमा दी कुछ अरसे में, और पहले तो आपने मना फरमाया उनको, आपने कहा कि सालबा अल्लाह ताला ने जिस हाल में अपने नबी को रखा हुआ है, तुम्हें जिस उस हाल में रखा हुआ है, तो क्या तुम खुश नहीं हो इस बात पर? उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह आप दुआ फरमाइए, ज़्यादा इस तरह की तो आपने दुआ कर दी। कुछ माल मवेशी थी, अल्लाह ने उसे बरकत दी, बरकत ज़्यादा हुई तो मदीने से बाहर रहने लगे, मदीना नबी कम आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुख्तसर के सुनाता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अम्माल को भेजा ज़कात लेने के लिए, तो जो अम्माल थे उनके साथ उन्होंने सही बातचीत नहीं की और वो और उनको माल दिया नहीं ज़कात का और वो वापस आ गए। आप वसलम के आके बताया कि उसने हमारे साथ ऐसा किया। बहरहाल उन्हें बाद में ख्याल आया कि आप आपको माल आए थे ज़कात लेने के लिए और मैंने ज़कात नहीं दी, अपनी ज़कात लेके आप वसलम के पास पहुँचे, आपने लेने से इनकार कर दिया। पहले साल आए, दूसरे साल आए, आपने इनकार कर दिया, आपका विसाल हो गया। हज़रत बकर सिद्दीक़ का दौर आया, हज़रत बकर सिद्दीक़ के पास आए ज़कात लेकर, कहा मेरी ज़कात कबूल कर लीजिए। फरमाया कि जिसकी ज़कात रसूलुल्लाह ने कबूल नहीं की मैं कैसे कबूल करूँ? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर चला गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आ गया, हज़रत उमर के पास ज़कात लेकर आए और कहा कि मेरी ज़कात कबूल कर लीजिए। कहा कि जिसकी ज़कात अल्लाह के रसूल ने कबूल नहीं की, अबू बकर ने कबूल नहीं की, मैं कैसे उसकी ज़कात कबूल करूँ? आप देख रहे हैं कि बाज़ औक़ात इंसान ऐसी चीज़ के मुतालिक चाह रहा होता है जो उसके लिए खैर नहीं होती उसमें। अल्लाह ताला ने दोनों तरह के हालात रखे हैं, वल्लाहु फ़ज़्ज़ल बाज़कुम अला बाज़िन फ़िर रिज़्क़, कि अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, लिहाजा इसमें परेशान नहीं होना चाहिए कि वो मालदार क्यों है मैं गरीब क्यों। آپ کا امتحان اس کے اندر ہے، اس کا امتحان اس کے اندر. باقی جو بات میں سمجھا رہا تھا کہ دنیا گول ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہے تو وہ بہت خوش بھی ہوگا. خوشی کا تعلق اس سے نہیں ہے بالکل بھی، خوشی کا تعلق غربت اور مالداری کے ساتھ نہیں ہے. خوشی کا تعلق انسان کی نفسانی کیفیت کے ساتھ ہے. اور ہمارے اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک عرصے بیمار رہے، حضرت شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے آدھے جسم پہ فالش تھا. کوئی آ کے حضرت سے پوچھا حضرت کیا حال ہے، الحمدللہ بہت اچھا حال ہے. حالانکہ استنجے تک کی پریشانی تھی، استنجا بھی نہیں ہو پاتا تھا، آدھا جسم تو چلتا تھا. اور ہمارے یہاں کیا حال ہوتا ہے، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی کے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو، آپ جا کے بیٹھ جائیں، بس وہ کہانی اس کی سنیں، آپ چار گھنٹے سناتے رہیں گے. کوئی بیمار ہے تو وہ پتہ نہیں جب تک 10-12 ڈاکٹروں کو گالیاں نہیں دے دے گا نا، جب تک اس کی بات مکمل نہیں ہوگی. معذرت کے ساتھ یہ ہمارا حال ہے. حالانکہ لوگ کیسے کیسے پریشان ہیں اس کا میں اندازہ نہیں، اسپتالوں میں جا کے دیکھیں لوگ کیسے کیسے پریشان ہیں. اگر بیمار بھی ہیں تو بیماریاں دیکھیں کیسی خطرناک خطرناک ہیں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے سب. یہ حالت ہے، یہ ناشکری کا لیول ہے کہ میں کہتا ہوں یار تم چار گھنٹے اس کے سامنے رو رہے ہو، اگر آدھے گھنٹے اللہ کے سامنے روتے نا تو سارے مسائل حل ہو جاتے. اور دوسری بات یہ، اگر بالفرض کوئی پریشانی ہے تو حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث میں اکثر سناتا ہوں کہ قیامت والے دن مومن کے اوپر جو پریشانی آئی ہوں گی اس پر اللہ تعالیٰ جو اجر دیں گے، جنت میں جانے کے بعد انسان جب اس اجر کا مشاہدہ کرے گا تو اہل العافیہ لوگ جن پر کوئی پریشانی دنیا میں نہیں آئی ہوگی وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہمیں اس کا بدلہ یہاں جنت میں دے دیا جاتا. لہذا مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی آدمی پریشان ہے، قرضے میں دب گئے، تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے میرا بندہ پریشان ہے؟ اور کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا کہ غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو غربت میں رکھا ہوا ہے، پریشانی میں رکھا ہوا ہے، تو ساری پریشانی کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینا ہے وہاں پر. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا. اللهم ارحمنا انت العاصي يا مستعين بنا صدق. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم.